Sziasztok, én Kranyik Szintia vagyok, itt vagyunk a VMM Podcast stúdiójában. Egy rendhagyó mindent bele adással jelentkezünk. A mai meghívott beszélgető partnereim Réz Anna, erkölcsfilozófus, egyetemi tanár és újságíró, és Puzsé Robert, kritikus, publicista, televíziós és rádiós műsorkészítő. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Na, hát csapjunk is bele rögtön. Az első kérdésem az az hozzátok, hogy ti leültetek-e valaha egymással beszélgetni vagy vitázni? Ahogy én láttam, 2016-ban volt erre már egy próbálkozás. Téged, Anna, akkor Robi felkért egy rendezvényre, és akkor hát visszautasítottad, és egy levelet küldtél, amelyből most idéznék. Megszólalásai nyíltan egyenlőség ellenesek és nőgyűlölők. Őszintén sajnálom, és remélem, hogy indulatai idővel csillapodni fognak, és valóban nyitott lesz a párbeszédre. Sor került-e már korábban köztetek párbeszédre, vagy most ez egy rendhagyó alkalom itt? Most kezdjük. Na, hát akkor én nagyon izgatott vagyok. Akkor még idehozom Robi válaszát, ami egy nyilvános válasz volt Anna részére. Szándékomban áll elvégezni a megfelelő genderkurzust, belépni egy feminista akciócsoportba, és megkövetelni minden ismerősömtől, hogy kétségek nélkül higgyen az eljövendő nemek nélküli világban. Na hát egyrészt azt feltételezem, hogy nem végeztél el azóta sem egy genderkurzust sem, Robi, és feminista akciócsoportba sem léptél bele, de szálazzuk ki akkor rögtön azt, hogy vajon mi volt köztetek a legnagyobb ellentét, illetve én azzal kezdeném, hogy Anna, te a most megjelent könyvedben, ami itt is van most előttünk az asztalon, a Mardos című könyv, amiről később még sokat fogunk beszélgetni, ebben a könyvben is leírod, hogy feministaként hivatkozol magadra. Ma már annyi mindent jelent feministának lenni, ez egy egészen széles spektrum. Mi a VMN-nél például valljuk, hogy a feminizmus és a férfi gyűlölet nem egyenlő, úgyhogy valószínűleg a radikális feministák minket nem is tartanak feministának. Én például magamat soha nem ismertem feministaként jellemezni, pontosan amiatt, mert annyi mindent jelent. Neked mit akar ez a jelző? Egy nagyon picit magyarázkodhatok a 2016-os esetet. Ja, persze. Mert hogy nekem ez egy kifejezetten fájdalmas történet volt, és többek között azért volt fájdalmas, mert az a ritka esetek egyike volt, amikor a legtöbb barátom azt mondta, hogy nem nekem van igazom. És amikor ez megtörténik, akkor én is nagyon sokat szoktam gondolkodni, és ez egy nagyon, annyiban egy nagyon érdekes történet volt, hogy azt hiszem, hogy tényleg lehetett így olvasni azt, amit írtam a Robinak, és valójában meglepő, mert ugyanakkor tényleg a legközepében voltam a legfeministább, majd megbeszéljük ezt, hogy szerintem vannak fázisai ennek az egész feminizmus dolognak, és hogy azóta már nyilván bennem egy csomó minden érlelődött, meghiggadt az elmúlt 6 évben. De hogy a legbiztosabb az, hogy valójában azt kellett volna megírnom a Robinak, ami ténylegesen volt, hogy felkért, és akkor én azon gondolkoztam, úgy szoktam felkészülni ezekre a mindenféle beszélgetésekre, hogy amikor ilyen szabad idő van, biztos ezt ti is csináljátok, amikor megyek a villamoson, vagy beülök egy forró kád vízbe, vagy ilyesmi, akkor lejátszom fejben, hogy mi történhet. És akkor rájöttem, hogy nekem a következő heteim arról szólnának, hogy Puzsé Roberttel kiabálok a kádban. És rájöttem, hogy én nem szeretnék fejben ennyi időt tölteni Puzsé Robert, de ez ne személyes sértésnek, tehát hogy nem azért, tehát hogy ennek nem valami intellektuális vagy személyes oka volt, hanem egész egyszerűen nem akartam ezt a kiabálást hallani a fejemben. Ezt gondolom nem én mondom neked először. És hogy valójában ahelyett, hogy leírtam volna ezt, valójában tényleg kijött belőlem ez a fajta ilyen kioktató, érzékenyítő bajnok, ami soha nem szerettem lenni. És azt hiszem, hogy végső soron azt hiszem, hogy ennyiben tök sokat tanultam a történetből, hogy szerintem viszonylag jó okaim voltak arra, hogy nemet mondjak erre a felkérésre, és hogy sokkal jobban jártunk volna, hogyha egyszerűen azt mondom, ami van. Úgyhogy nekem ez egy jó tanulás volt. És akkor most válaszolok a kérdésedre is. Hogy de már megérte leülnünk beszélgetni, hogy ez így tisztázódott. És tehát, hogy bevallom őszintén, már amikor elkezdtük az üvegplafont, akkor ez még így kérdés volt 2013-ban. Az üvegplafon az egy ilyen feminista blog és platform volt, kerekasszal beszélgetéseket, workshopokat szerveztünk, még volt egy felületünk, ami a legkülönfélébb írásoknak adott teret. És már akkor ment ez a vita, hogy legyünk feministák, ne legyünk feministák, stb. És hogy bevallom őszintén, engem most már jó ideje ez az egész kérdés nem érdekel. Nekem a feminizmus az valójában két állításnak, vagy szóval, hogy két meglátásnak az összetétele. szerintem az egyiket nagyjából mindenki elfogadja, ez pedig az, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelyik nagyon különböző értékeket társít a férfiakhoz és a nőkhöz, a biológiai nemünk alapján, és másfajta elvárásokkal fordul emiatt felénk, másfajta viselkedést tart elfogadhatónak férfiaktól és nőktől, másfajta viselkedést tart megengedhetőnek férfiakkal és nőkkel szemben, stb. Stb. Szerintem ezt a legtöbben nem tagadják. Amit az ember feminista lesz, azt szerintem az, hogy én azt gondolom, hogy ennek eredményeképpen van egy szisztematikus hatalmi egyenlőtlenség a világban, tehát hogy azok az értékek, meg azok az elvárások, meg azok az engedélyek, amiket a férfiaknak adunk, és ami, mindazok a dolgok, amiket pedig a nők től elvárunk, azok végső soron egy olyan társadalmat hoznak létre, amiben a nőknek kevesebb a szabadsága, kevesebb a mozgástere, kevesebb a pénze, több a munkája, ebbe most beleértem nyilván a fizetetlen munkát is, tehát hogy egy ilyesfajta globális egyenlőtlenség áll fenn a nemek között. És akkor szerintem még akkor lesz valaki feminista, hogyha úgy gondolja, hogy ez igazságtalan, tehát hogy ennek nem így kéne lennie. Tehát én nagyjából így összegezném azt a minimális programot, ami nekem van, és amit feminizmusnak hívok, és ami miatt én már nagyon régóta nem, ez nem valami dac bennem, hanem nem is szeretnék magyarázkodni, mert én ezekben a tényekben úgy viszonylag biztos vagyok. Robi, te gyakran fogalmazol meg ugyanakkor kritikát a feminizmussal és a MeToo mozgalommal kapcsolatban. Számodra kit takarnak a feministák, és szerinted mi a baj velük, ha fel lehet tenni így ezt a kérdést, és mi az, amit viszont köszönhetünk nekik? Nos, én feministának vallom magam, csak hogy én a feminizmus második hullámához tartozónak vallom magam. Én, amikor feminizmus kritikát gyakorlok, akkor én a feminizmus harmadik hullámát kritizálom a második hullámnak a nézőpontjából, a második hullámnak az igazságaival. A második hullám az az egyenjogúságról szólt. Arról, hogy a nők ugyanolyan jogokat élvezzenek minden téren, mint a férfiak. Bocsát, csak itt tényleg muszáj közbevágnom és korrigálnom, ez a feminizmus első hulláma volt, tehát úgy gondolom a szüfrazsettekre, meg alapvetően azokra a törekvésekre gondolsz, mint a szavazójog. Igen, de Svájcban valamikor a 70-es években teljesült. Igen, de alapvetően a feminizmus második hullámának már az amerikai angol száz, meg Európában is meglévő 68-as mozgásokat szoktuk nevezni, meg az azzal összefüggő feminista követeléseket, igen, amik már messze túlmentek azon, hogy jogi értelemben egyenlőség legyen a nemek között. Hát az egyenjogúság meg az egyenlőség az két dolog. Amikor az egyenlőséget tűzik ki a feministák maguk elé, mint célnak, akkor azt a társadalmi státuszt akarják, vagy azt a társadalmi egyenlőséget akarják kivívni, amely az egyenlő jogok rovására megy, kvázi többletjogokat követelnek, hogy a társadalmi egyenlőséget helyreállítsák. Tehát kvótákat követelnek bizonyos felügyelőbizottságokba, bizonyos felsőoktatási intézményekbe, hogy konkrétan is jól érthetően mondjam, a férfiaknak 115 pontot kelljen teljesíteni, a nőknek elég legyen 112 pontot teljesíteni, mert ők amúgy az élet számos más területén el vannak nyomva. Erre való hivatkozással. Na, én ezt igazságtalannak tartom. De ez nem pusztán matematika, hogy eddig hátrányos helyzetben voltak, és ahhoz kell egy kis előnyös, pozitív diszkrimináció, hogy ez kiegyenlítődjön? Nem. Az egy igazságtalan világ volt, amikor a nőknek kevesebb joguk volt. Hogyha most a nőknek több jogot adunk, hogy kvázi kiegyenlítsük a társadalmi egyenlőtlenséget, akkor egy másfajta ellentétes módon igazságtalan, de szintén igazságtalan berendezkedést hozunk létre, amelyben megint csak nemi alapon diszkriminálunk egy csoportot, csak ezúttal nem a vaginások csoportját, hanem a péniszesek csoportját diszkrimináljuk nemi alapon. Ez nem kevésbé igazságtalan. Én abban hiszek, hogy az ember az egyetemes, és nemi szervtől függetlenül egyenlő jogokat érdemel. Ez egy nagyon egyértelmű dolog, és persze nyilván bele kell, hogy teljen egy bizonyos időbe, hogy a viszonyok kiegyenlítődjenek az egyenlő jogok nyomán. Ezt akarják a feministák, vagy legalábbis a harmadik hullámhoz tartozó feministák, lerövidíteni ezt az időt azáltal, hogy többletjogokat követelnek egymásnak, és kvázi fölborítják az asztalt, eddig erre lejtett az asztal, most lejtsen amarra. Ehhez képest én azt mondom, hogy az asztal ne lejtsen sem erre, rakjunk rá egy vízmértéket, és legyenek egyenlőek a jogaink. Na most, én arról sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy az nem egy kompromisszum, hogy a nőknek, ahogyan az imént az Anna fogalmazott, kevesebb pénzzel járó státuszokban, meg kevesebb fizetéssel, meg jövedelemmel járó státuszokban foglalkoztatják nagyobb részt a nőket, viszont sokkal nagyobb biztonságot nyújtó státuszokban. Vannak olyan szakmák, mint például a bírói szakma, mint például a pedagógusi szakma, tehát egy számos olyan, ahol nyilván kevesebb a jövedelem, meg nehezebb és rosszabbak a perspektívái az előmenetelnek, de el lehet menni onnan szülni, és a nőket visszaveszik a szülés után oda a státuszukba. Nagyon-nagyon ritkán. Ellentétben a szegény férfiakkal, akik nem tudnak elmenni szülni. Nem, ellentétben azokkal a férfiakkal, akik a versenyszférában dolgoznak, és ahonnan, hogyha ők azt mondják, hogy én most elmegyek egy évre, akármiért, mert igazán nem érdekli a multinacionális részvénytársaságokat, hogy te most egy Karibi-szigetre mész egy éven keresztül kikapcsolódni, vagy szülni mész, mert neki tök mindegy, te ki fogsz esni egy éven keresztül, és ezekben a nagyon-nagyon nagy, jó előmenetellel kecsegtető státuszokban, ezekben a nagyon nagy pénzzel versengő státuszokban nem lehet olyan biztonsággal elmenni egy évre csak úgy szülni és visszamenni, meg egyáltalán sokkal stresszesebb meló, és sokkal nagyobb a létbizonytalanság. Nagyobbak a fizetések, de sokkal nagyobb a létbizonytalanság. Tehát ez ezekben elmesélhetnéd azoknak a tanárbarátaimnak, akiknek átlagosan 22-én fogy el minden pénzük. De most az, hogy Magyarországon speciál nagyon nem becsülik meg a tanárokat, ez alapján... Ez globális. Az, hogy azok a szakmák, amikben túlnyomó részt nők vannak, azok rosszabbul fizetnek, ez nem csak Magyarországon. De ez egy férfi szempont. Tehát eleve férfi szempontból közelíted a dolgot, amikor a fizetéseket hasonlítod össze. Az, hogy meg tudja metetni a gyerekemet, az, hogy ne kelljen folyamatosan azon szoronganom, hogy a rezsiszámlákat fizessen be, vagy pedig vegyek egy könyvet. Tehát, hogy ne hülyeskedj, mert ez hol férfi szempont? Tehát, hogy mindannyian szeretnénk valami fajta egzisztenciális stabilitásban élni, és jelen pillanatban az elnőjesedett szakmák közül nagyon-nagyon kevés ad bármifajta egzisztenciális stabilitást. Az egzisztenciális stabilitás nem csak a fizetést képezi, hanem a munkakör megtartásának a képessége, lehetősége. Azokban a státuszokban, ahol alacsonyabbak a bérek, nagyobb a létbiztonság, sokkal ritkábbak a leépítések, a kirugatások. Persze ide lehet keverni Magyarországon a most egy globális kérdés, egy globális problémát próbálunk megértelmezni. Azt például látod, hogy van például, csak hogy tényleg a teljes spektrumát lássuk ennek a kérdések a bonyolultságában. Ezek az elnőjesedett szakmák jelenleg tipikusan olyan szakmák, ahol az állam fizeti a béredet, és pontosan látjuk, hogy ez egyébként most már milyen típusú rizikókat és milyen fajta beszorítottságot jelent, nem csak az alacsony bér tekintetében, hanem más, számos más tekintetben is. Mondhatod, hogy ez csak a magyar klíma, de hát, tehát, hogy mégiscsak én egyébként szeretem, hogyha Magyarországról beszélünk, tehát, hogy végülis miért nem beszélhetnénk pont Magyarországról. Magyarországon az állam az egy elég rossz munkáltató. Ha elnézzük a béreket, meg elnézzük a kiszolgáltatottságot, meg a kitettséget az állami önkénynek. De Dániában nem az. Én például Dániában nagyon szívesen lennék közalkalmazott. És úgy képzelem, hogy Franciaországban, meg úgy képzelem, hogy Portugáliában, meg úgy képzelem, hogy úgy nem is feltétlenül csak a skandináv régióban, hanem úgy Nyugat-Európában én szívesen lennék közalkalmazott, mert egy megbecsült státuszt élveznék, és mert nagy biztonsággal számíthatnék arra, hogy én abban a státuszban 15-20 év múlva is ott leszek, és hogy onnan mehetek majd nyugdíjba. Na most a helyzet az, hogy a nők szempontjából a női preferenciákat tekintve ezek előbbre valóak, hogy biztonságban érezhesse magát abban a státuszban, hogy abban a státuszban ő megmaradhasson, és adott esetben számolhasson azzal, hogy évtizedes viszonylatban ő ott, neki egy biztos helye van, ahova a szülés után is visszamehet. A férfiak ehhez képest sokkal könnyebben vállalják be a létbizonytalanságot, sokkal könnyebben vállalják be azt, hogy akár egy éven keresztül nincs munkájuk, hanem munkát keresnek, de amikor találnak munkát, akkor ott ők el tudnak annyira jól helyezkedni, jobb bértárgyalók is a férfiak. Nem azért keresnek, hogyha ez így van egyébként, korán sem akkora a bérkülönbség, mint amilyen bérkülönbséggel a feminizmus harmadik hullámának a képviselői érvelnek, de hogyha van is bérkülönbség, mert van bizonyos bérkülönbség, néhány százaléknyi bérkülönbség, az a bérkülönbség azért van, mert a férfiak általában véve jobb bértárgyalók, ami abból következik, hogy a férfiak általában véve rámenősebbek, gátlástalanabbak, alkalmasabbak a céges működésre, hogy most, hogy úgy mondjam, szociopátiásabbak, ahogyan a nők meg sokkal empatikusabbak, ennek megfelelően egy nő kevésbé tudja kitaposni magának azt egy bértárgyaláson azt a bért, mint amit egy férfi mondjuk itt adott esetben ki tud taposni magának. De ez is, abból, ez is azért van, mert a nőknek alapvetően úgy gondolom, hogy egészségesebb, harmonikusabb, normálisabb a lelkülete, és ez bizony bizonyos hátrányokkal jár olyan státuszokban, ahol nagyon nagy pénzekért megy a nagyon nagy létbizonytalanságban eltöltött munka. Itt szeretném felhívni, hogy belekerültünk egy viszonylag csendes, specifikus helyzetbe, amiben Szintia nagyjából másfél perccel látja, hogy szeretnék közbeszólni, és már ő is tett egy kísérletet arra, hogy a Robit megállítsa, az egyikünknek sem sikerült. Ugye, és nagyon, tehát, hogy én viszonylag asszertív nőként ismerem magam, de hogy tudom, hogy nem lenne nagyon jó stratégia ebben a beszélgetésben túl sokszor félbeszakítani a Robit, mert akkor ebből azonnal, mint egy dühös feminista keverednék ki, még ő egyszerűen csak dühös és része az imidzsének. Annyit szerettem volna mondani, hogy azért látod, hogy ezt a történetet nagyon-nagyon könnyű máshogy elmesélni. Egy picit, tehát hogy legalábbis pontosan ugyan annyira plauzibilisnek, vagy életszerűnek tűnik az a leírás, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy a nőket eleve nem úgy neveljük, hogy pokolian kompetitív állásokat találjanak maguknak. Eleve a nők pontosan tudják, hogy a gyerekvállalás egy olyasfajta törés lesz az életükben, ami karrier szempontból nagyon-nagyon nehezen behozható hátrányokat fog számukra okozni. Pontosan tudják, hogy nem fognak olyasfajta állami segítséget kapni, most tegyük félre a kormánypropagandát, ami egyébként ahhoz azt lehetővé tenni, hogy önerőből neveljenek gyereket, egyébként nem is akarnak, miért akarnának önerőből gyereket nevelni, de hogy nagyon erősen támaszkodniuk kell majd a párjuk egzisztenciájára ahhoz, hogy ez az egész történet fenntartható legyen. Tehát mit csinálnak? Eleve elmennek azokba a biztonságos és alul fizetett munkákba, ahol legalább abban bízhatnak, hogy nem lesznek úgy, ahogy van az utcára téve. Tehát, hogy nagyon könnyű elmondani azt a történetet, hogy a nők olyan átkozottul épp lelki világúak, hogy magasabbra becsülik a biztonságot, mint a pénzt, és el lehet mondani ezt a történetet úgy, hogy a nők már eleve bele vannak egy olyan, tehát, hogy már eleve olyan módon, nem akarok nagyon erős szavakat használni, mert ezek nem, azért nem kényszerpályák, de mégiscsak olyan módon van terelve az ő élet. Úgy szocializálódtunk, és maga az anyasság, mint fordulópont, a gyerekvállalás, mint fordulópont, már eleve egy olyasfajta perspektívát ajánl számukra, amiben egy kockázatkerülő magatartás lesz a racionális, még egy férfi számára nem feltétlenül a kockázatkerülő magatartás lesz a racionális. Tehát, hogy látod, hogy nem, én nem akarom viktimizálni a nőket, de hogy nagyon sokféleképpen el lehet mesélni ezt a történetet, és az a történet, amit te mondasz arról, hogy végső soron mindenki ugyanúgy jár, ez egész egyszerűen hazugság. Tehát, hogy a nők lesznek azok, akik majd ott fognak élni iszonyatosan szar nyugdíjjal, és egyébként nagyon nem is jó fizikális állapotban, marha sokáig, tehát az időskori elszegényedés őket fogja érinteni. Ha a házasság felbomlik, akkor ők lesznek azok, akik egy egzisztenciálisan nagyon-nagyon törékeny helyzetbe fognak keveredni. Nem jön ki egárat. Ha más példát nem veszel, akkor legalább az egyedülálló anyaság mennyire jól rámutat. Hol van abban a biztonság? De tényleg, tehát, hogy milyen módon érezheti magát biztonságban ma egy nő, aki egyedül nevel gyereket, és itt tömegekről beszélünk. Nem csak szociális, vagy szociológiai, vagy társadalmi, kulturális, vagy úgy mondom, hogy neveltetésbeli alapjai vannak a férfiak és nők különbözőségének. Lehet, hogy ez is egy vita szerintem köztünk. Szerintem soha nem fogjuk tudni eldönteni, amíg ennyire durvák a társadalmi különbségek. A tesztoszteront, meg az ösztrogént nem a neveltetés termeli. Igenis léteznek antropológiai különbségek, igenis létezik másképp felépített a női agy és a férfi agy, és másképp felépített, nagyon, másképp nagyon idegzett. Nagyon-nagyon kiterjedt vita zajlik arról, hogy ezek a különbségek egészen piciek, vagy annál egy picivel jelentősebbek. Tehát, hogy itt azért, itt most beletenyerelsz egy nagyon-nagyon komplex vitába, ahol tényleg évtizedek óta vitatkoznak emberek azon, hogy azokat a statisztikai különbségeket, amiket látunk, mennyiben hozzák létre biológiai, kvázi velünk született eltérések, és mennyiben a szocializáció. Iszonyatosan iszonyatosan nehéz eldönteni ezt a kérdést addig, amíg egy olyan társadalomban élünk, amelyik ennyire brutálisan, erős különbséget tesz férfi és nő között, addig, amíg igenis a nemi szocializáció annyira erős, mint amennyire erős most, ahhoz, hogy ezt érdemben tesztelni tudjuk, egy sokkal-sokkal legalitáriusabb világban kellene élnünk, mint amilyen a mai Magyarország. Abban azért talán egyetérthetünk, hogy a kapitalisták, akik a cégeket vezetik, a tőkések, a munkaadók, vagy munkáltatók, azok nem gyűlölik, vagy vetik meg jobban a nőket, mint amennyire szeretik a pénzt. Ugyanis, hogyha jobban gyűlölik a nőket, vagy vetik meg a nőket, mint amennyire szeretik a pénzt, akkor észszerű az ő számukra az, hogy egy férfit sokkal több pénzért foglalkoztassanak, mint egy nőt, aki ugyanazt a minőségű, ugyanazt a mennyiségű munkát teszi le, mint az a férfi, de kevesebb pénzzel is beéri, mert így nevelték a szülei, hogy kislányom, te érd be a kevesebbel, te kevesebbet érsz. Na most, hogyha ez legalább ezt elfogadjuk, és tudomásul vesszük azt, hogy a tőkés alapvetően a pénzt szereti, a pénzt akarja megspórolni minden fillért, akkor azt hiszem észszerűtlen azt feltételezni egy munkáltatóról, mondjuk egy magáncégről, hogy az pusztán azért, hogy egy férfit vehessen fel, akit jobban szeret, jobban kedvel, kevésbé vet meg, mint egy nőt, ezért pénztől esik el, holott nem remélhet tőle jobb minőségű vagy nagyobb mennyiségű munkát. Viszont nem fog kiesni a munkából, mint egy nő, amikor szülni megy. Tehát, hogy az állásinterjúkon ezért ez gyakran szó kérdés. Igen, és azért, ahogy is mondjam, tehát, hogy ennek van egy mély és viszonylag szerintem átgondolt balos kritikája, ami alapvetően azt mondja, hogy a tőkések, most ha szeretnénk ilyen szavakkal dobálózni, nem elsősorban az én nyelv használ, de tőlem csinálhatjuk, tehát hogy alapvetően nem arra tartják a nőket, hogy fizetett munkát, tehát ami nekik ebben a történetben buli, az nem az, hogy a nő bemegy és profitot termel nekem, hanem az az elképesztő reproduktív vagy láthatatlan munka, ahogy nevezni szoktuk, tehát a háztartás vezetésnek, a gyereknevelésnek, az idős gondozásnak az az összessége, amit a nők teljesen ingyen végeznek el, és ami lehetővé teszi azt, hogy férfiak reggel bemehessenek a munkájukra, túlőrezhassanak, amennyit kell, ott lehessenek az összes létező team buildingen, stb. Ugyanis van mögöttük egy nő, aki ingyen fenntartja azt a komplett családi rendszert, amelynek ez a férfi, hát legalábbis proforma részese. De hogy lehet? Tehát a nőknek a gazdasági hozzájárulása ehhez az egész kapitalista gazdálkodáshoz sokkal-sokkal nagyobb arányban a fizetetlen munkában jelentkezik, mint a fizetett munkában. De egy családon belül hogy lehet ezt így elszámolni, hogy ő azért nem kap fizetést, amit otthon főz, vagy amit otthon takarít? Hát tudod, akkor ilyen alapon, hogy mi van a férfiaknak a láthatatlan munkájával, a ki nem fizetett barkácsolással, amit otthon fúrnak, faragnak, a kertészettel, vagy a... De tudod, most belépünk egy olyan térbe... Egy olyan fajta számolgatásban, ami nem ízléses. Nagyon nem az, és belépünk egy olyan térbe, ami tényleg a családoknak a dolga, hogy ők a családon belül mi az igazságos. Azt a férjnek, feleségnek, vagy a párkapcsolatban jelenlévő partnereknek kéne a családon belül megvitatni, megdiskurálni, hogy hát most én az egész héten főztem, akkor légy szíves, takaríts ki te, akkor légy szíves, pakolj be te a mosogatógépbe, hiszen én főztem, stb. Hát a munkamegosztásba, tudod, amikor politikát csinálunk abból, és politikai diskurzust folytatunk arról, hogy a családokban a férfi meg a nő között hogyan oszlik meg a munka. Nem. Az... De nem az a politikai diskurzus, az, hogy hogyan oszlik meg a munka, az mert az eredménye rengeteg mindennek. Eredménye annak, hogy mit gondol bizonyos szociológiai meg szocializációs tényezőknek, hogy mit gondol az anyósom arról, hogyha megkérem a férjemet, hogy mosogasson ő. Tehát, hogy ez például egy elfogadható mondás-e abban a kultúrában, amiben élünk. Tehát, hogy vannak kulturális kérdések, vannak nagyon szigorú egzisztenciális kérdések, tudnélik, hogyha a férfinak nincsen más választása, mint hogy napi 10 órát bent töltse a munkahelyén, mert egyébként elveszíti a munkahelyét, ugyanis pont egy olyan munkát végez, mint amiről te is beszéltél, akkor nincsen alku. Tehát, hogy például nem ő fog a gyerek maradni, akkor a nő lesz az, aki mosogat. De meg a beteg gyerekkel otthon marad. Pontosan. És hát, tekintsük át azt is, hogy kik a jobb fogyasztók, kik költenek többet. És hát a nők, ezért is a reklámok zöme a nőknek szól, hiszen a nők azok, akik a pénznek a zömét, amit a férfiak megkeresnek, nagyobb részt a férfiak, ahogyan az imént fogalmaztál, nagyobb részt a nők költik el. Persze, nyilván ennek egy jelentős részét a otthonra, a lakásra, a gyerekre, az életre költik. Egy részét nyilván önmagukra költik. Nyilván ez családokon belül, vagy családok közt megoszlik, és különböző arányban, de itt önmagában azt vizsgálni, hogy a férfi többet keres, mint a nő, miközben a nő elszámolatlanul dolgozik otthon, hát annak az elszámolatlan munkának a fejében adja haza a férfi azt a pénzt, amit megkeresett, és osztja be az a nő. Akkor az a esetek többségében. Főnököm? Csak hogy értsem nem, a feltételeket. Ilyen, te osztod, ha ő keresi meg a pénzt, de te osztod be a pénzt, ilyen értelemben legalább olyan hatékonyan lehet érvelni amellett annak, hogy te vagy a főnök, hiszen ő leadja neked a pénzt. Tehát, hát ha leadja. Na jó, lehet, hogy a ti kapcsolatotokban lehet, hogy ez nem... Szeretném egyértelművé tenni a rádió hallgatók szemben, hogy nem az én kapcsolatomról beszélgetni. De hogy az a kapcsolatok zömében a férfi keresi a több pénzt, de a nő osztja be a pénzt az esetek megint csak zömében, és költi el a pénzt az esetek nagyobb részében. Tehát ilyen értelemben is egy munka, felelősség és a pénz fölötti diszponálás és az ahhoz tartozó javak élvezetének a megoszlása az, ami a családokon belül zajlik. Az esetek nagyon nagy többségében kompromisszumos alapon zajlik. Persze van egy csomó olyan család, ahol a férfi zsarnoki módon elnyomja a nőt, de legalább annyi olyan család van, ahol meg a nő az, aki elsárkányosodik és nyomja el a férfit. Ilyenből is bőven látunk példát. Nem? Szerintem nagyon alábecsülő. Tehát, hogy én nem, tehát tényleg nem szeretnék anyagiasnak tűnni, de az, hogy, tehát az, hogy ki hozza, tehát az, hogy ténylegesen ki múlik, és melyik félel múlik az, hogy mit eszünk, hogy van-e hol aludnunk, hogy az egész életünk így egyben van-e, és hogy annak a félnek nagyon tág határok között szabadsága van abban, hogy ebből mennyit enged át. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan fontos kérdés, tehát, hogy az egzisztenciális, tehát, hogy hála is, én tényleg soha nem voltam abban a helyzetben, hogy a férfi pénzét költsem, de hogy minden egyes pillanatban nagyon durván a tudatában lennék annak, hogy az nem az én pénzem, és hogy innentől kezdve ez helyből létrehoz egy olyasfajta egyenlőtlenséget, amivel biztos vagyok benne, hogy rengeteg férfi nagyvonalúan és igazságosan bánik, és azt is tudjuk, hogy rengeteg férfi egyáltalán nem bánik nagyvonalúan és igazságosan, de a kérdés az, hogy alapvetően mégiscsak a férfinál összpontosul egy olyasfajta hatalom, amelynek az elosztásáról ő dönt. Ő lehet az, aki kegyet gyakorol, ő lehet az, aki úgy dönt, hogy igazságos lesz, vagy ő lehet az, aki úgy dönt, hogy nem kíván egyenlő feltételeket teremteni a kapcsolaton belül. Ez akárhogy is nézem, nem egy egyenlő felállás, még akkor is, hogyha abban nyilvánvalóan igazad van, hogy ebből létre tud jönni adott esetekben egyenlő felállás, de maga a potenciál, az a veszély, az egyenlőtlenségnek az a fajta alapstruktúrája nem változik meg, csak tehát érted, ez olyan, mint egy ilyen felvilágosult abszolutizmus. De jó, hogy ilyen helyes uralkodónk van, aki ilyen demokratikus de és hát sok... liberális törvényeket de hoz, nem lehet, ahelyett, hogy lefejezne. De nem lehet, nem lehet fölülről leszabályozni azt, hogy ki kezelje a pénzt a családban. Ez egy másik nagyon bonyolult. Figyelj, de igen, de látod, itt van a kérdés, tehát hogy az a következő kérdés, hogy mit tehet ezzel az állam, mit tehet ezzel a társadalom, hogy mi a dolgunk, törvényeket hozni, érzékenyíteni, céges kultúrát változtatni. Ezt a kultúrán egyik keresztül sem. Lehet, ezt nem az állam, ezt nem törvényekkel. Figyelj, nekem erre nincsen tuti válaszom, leginkább az a válaszom, hogy valószínűleg mindenki hozzá tudja tenni a magáit, és hogyha mindenki hozzá tenni a magáit, akkor is ez egy nagyon hosszú és fájdalmas folyamat lenne. Vagy főleg a férfiak számára, de ezt most csak zárójelbe jegyzem meg. De csak azt szeretném mondani, hogy az egy másik kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. Erről nagyon sokat lehet beszélgetni, és nekem nincsen erről sarkos véleményem. Ha már a diagnózisban egyetértünk, abban, hogy itt van egy probléma, hogy van egy olyasfajta hatalmi egyenlőtlenség, amit valamilyen módon kezelni kell, mert ellentmond pontosan a te kiinduló premisszáidnak tudnék, hogy emberek vagyunk, egyenlő méltóságot és szabadságot kellene, hogy élvezzünk az életünkben, és hogy ez jelen pillanatban nem személyes, hanem ennél sokkal nagyobb társadalmi és politikai okok miatt nem történik meg, akkor onnantól kezdve elkezdődhet egy nagyon hosszú beszélgetés. Nekem nagyon sok esetben tök liberálisak a reflexeim, egyáltalán nem szeretem azt, amikor akár az állam, akár egy multicég a PR kampányában meg akarja mondani, hogy én hogyan viselkedjek a konyhámban vagy a hálószobámban. Tehát, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy én mély vonzódást éreznék a társadalom mértnökösködés iránt, mert ennek nagyjából épp az ellenkezője igaz. Sőt, azt is gondolom, hogy máshogy nem lehet haladni, mint fontolva ebben az egész kérdésben. De csak nem mondjuk azt, hogy ami most van, az rendben van, mert rohadtul nincsen rendben. Nekem pedig meggyőződésem az, hogy azt a pénzt, amit apuka megkeres, anyuka beoszt, ezt nem az apuka pénzének tekinti, sem az apuka, sem az anyuka, de még csak a gyerek sem, hanem az a családé, az közös. Egy családban pont ez a közösség ezt teszi családdá, és hogyha az ott valakinek a pénze, és valaki adja, és valaki könyöradományként elfogadja, akkor ott valami nagyon nagy baj van azzal, hát az összetartozással. Igen, nagyon sok de, helyen. Az de azt gondolom, igen, lenne, igen, ha... de meg ez meg egy párkapcsolati diskurzus, tehát ott az nagyon rossz alapokon, lehet, hogy rosszak a szülői minták. Bizonyára ilyenből is van egy csomó példa. Én legalább annyi olyan szülői mintát láttam, ahol a nőt éreztem elnyomónak a férfival szemben, nyilván mások a tünetei ennek, másképp fakad föl a tarthatatlansága annak, hogyha egy nő nyom el egy férfit egy családban, mint amikor egy férfi egy nőt. Minden esetén én úgy gondolom, hogy az a pénz, amit apuka és anyuka megkeres, és abból a kvázi családi költségvetés üzemel, az közös pénz, és ennek a közössége képezi a családot, nem a pénznek a közössége, hanem mindennek, a gyereknek, a felelősségnek, az életünknek a közössége képezi a családot. Hogyha itt külön elszámolás van, vagy az van, hogy az én pénzem, akkor az ott rég nem család. Igen, az a helyzet, hogy én abban hiszek, hogy a család az, most ez egy ilyen nagyon normatív állítás, ez is persze rettetesen sokféle család van, tehát hogy most egy ilyen ideáltípust nem állítok fel, és nem megkívánom vonni a család szót azoktól, akik nem így élnek, de hogy az ideális vágyképeimben a család az felnőtteknek a szövetsége, és már a szövetség szóban benne van egy nagyon nagy fokú, ami alapvetően legalábbis egy olyan szövetség, ami arra jött létre, hogy garantálja a jólétét minden tagnak, aki része ennek a közösségnek, tehát felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Van egy nagyon komoly feminista szakirodalma ennek, de egyébként minek mondom, mert semmi más, csak egy ilyen hülye ad hominem, de hogy ez egy nagyon-nagyon jellemző feminista kritika, hogy néha csak azért vesszük elő a család szót, miközben a család egy gyönyörű és nagyon-nagyon fontos dolog, de hogy ezekben a vitákban néha a család semmi más célt nem szolgál, csak az, hogy elfedjük azt, hogy sajnos egy családon belül is lehetnek érdekellentétek. Természetesen ideális esetben ezek az érdekellentétek, ezek kezelve vannak, de csak az, hogy azt mondjuk, hogy akkor ez egy rossz család, ez nem fogja megoldani a problémákat. Hát Robi, akkor nagyon sok rossz család van sajnos a világban, de hogy velük is kéne valamit kezdeni, nem? De a rossz családdal a... családtagoknak, a rosszul működő családdal a családtagoknak van dolguk, nem a feminista mozgalomnak, meg nem az állambácsinak, meg nem a én nem tudom milyen civil szervezeteknek. Szóval a helyzet az, hogy a család akkor működik rosszul, nem akkor, amikor a feminista inkvizíció kimondja arra, hogy ez egy diszfunkcionális család, hanem akkor működik rosszul, ha a családtagok azt mondják, hogy na, én ebben a családban ilyen működés mellett nem tudok tovább megmaradni. De ha egy bántalmazott például ezt nem tudja kimondani? Akkor nyilvánvalóan olyan kultúrát kell köré képezni, amelyben ezt ő ki tudja, ki akarja mondani, olyan példákat kell állítani elé, amelyek azt tükrözik vissza neki, hogy ezt, amit ő él, nem kell eltűrnie, sőt, nem szabad eltűrnie. De ez csak a kultúrán keresztül működhet. Ott itt az a helyzet, hogyha itt van két fél, és ő nekik ez a működés kvázi megfelel, mert ők ebben élnek, ebben szocializálódnak, akkor a feminista diskurzus vagy a feminista mozgalmak legfeljebb annyit tehetnek, hogy ők maguk nem ilyen jellegű családot fognak alapítani, nem ilyen jellegű összetartozásra fognak törekedni, hanem rossz példaként tanulnak ebből, és másképp fognak élni és működni. Egyszerűen nem lehet, mert erőszakkal nem lehet rákényszeríteni embereket arra, hogy boldogok legyenek. Ez úgy néz ki, hogy ha azok az emberek meghasonlanak azzal az élettel és működéssel, ahogyan ők élik az életüket, akkor ott kell, hogy tudjon lenni egy segítő kéz, amelyik őket kirántja abból az élethelyzetből, amivel meghasonlanak. De ha nem hasonlanak meg vele, akkor egyszerűen tudomásul kell venni, és felnőtt embernek kell tekinteni őket ilyen értelemben, nem infantilizálni pusztán azáltal, hogy beállítjuk vagy kikiáltjuk őket áldozatnak. Lehetséges, hogy valóban áldozatok is, de amíg valaki nem érzi magát áldozatnak, és nem tekinti magát áldozatnak, addig legfeljebb annyit lehet mondani neki, hogy anyukám, te egy áldozat vagy. Majd, ha te is megérted, itt a telefonszámom, hívjál és segítek. Ez a legtöbb, amit lehet tenni. folyamatosan csúszkálunk a szintek között, tehát hogy én biztos vagyok benne, hogy se ilyen, se sen, tehát hogy én nem ismerek feministákat, akik így rá akarják törni az ajtót boldog családanyáknak arra, hogy elmagyarázzák nekik, hogy miért rossz az, hogy a konyha pénzt a férjük adja haza. Tehát hogy nem, tényleg én nem nagyon találkoztam ilyen emberekkel, mert hogy nem, itt egy tök hosszú utat, ugye pont szerintem ez tökre nehéz ebben az egész, tehát hogy ebben az egész feminizmus dologban olyan durván kavarodik össze a kultúra, a társadalom, a politika, az, ahogy, és ahogy ez az egész átfolyik a saját pszichológiai, egyéni pszichológiai életünkbe, és folyamatosan oszcillálunk ezek között a szintek között. Tehát, hogy egyszer a Robi arról beszél, hogy egy partikuláris családban emberek boldogok lehetnek, én arról beszélek, hogy valami sokkal nagyobb rendszer szinten nincsenek egyenlően elosztva a jogosultságok, az erőforrások, stb. És hogy a kettő között nagyon nehéz megtalálni az átmenetet. Megint csak én a big picture-ről szerettem volna valamit mondani, arról, hogy szerintem alapvetően hogyan néz ki a világ. Nagyon nehéz kérdés, hogy adott partikuláris esetben hogyan tudsz segíteni, meg hogy kell egyáltalán segíteni. Én ebben maradéktalanul egyet értek veled. Ezzel együtt szerintem az, hogy össze-vissza mindig elbújunk valahova, tehát hogy mindig minden akkor lesz magánügy, amikor éppen az jól esik az érvünk számára, és akkor lesz politikai kérdés, amikor az szolgálja az érdekeinket, az szerintem nem oké. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy kultúra, akkor az sokkal több annál, mint hogy egy család elintézi. Tehát, hogy mindössze annyit szerettem volna mondani, hogy az, hogy egy család hogy él, de szerintem ezzel te is pontosan ugyannyira tisztában vagy, mint én, azt az adott társadalmi realitás fogja meghatározni a maga politikai, társadalmi, kulturális aspektusaival. Tehát, hogy nem, egy csomó minden hat ránk, nem, ezek nem intakt szövetségek, tehát nem az van, hogy bemegyünk egy család lakásába, és ott mindenki ilyen üres lappal kezd, és mindenki egyenlően beleszól az alkuba, hanem hát beszivárok minden, ami az életünkben egyébként történik, és ez a legkülönbözőbb módokon tudja hátráltatni ez a minden, azt, hogy egy családon belül valódi szövetség tudjon létrejönni, és valódi egyenrangúság, vagy egyenlőségen alapuló párkapcsolat. Érintsük egy pillanatra, vagyis hát nem is egy pillanatra, de hogy érintsük a szívhang törvényt, mert itt érintettünk sok olyan aspektust, ami mindkettőtök, vagy egyikőtök véleményében elhangzott. Én elolvastam, meghallgattam is, hogy ki mit gondol erről a kérdésről. Anna, te a szerzői profilodon úgy nyilatkoztál, hogy a törvényhozó azt szeretné, hogy az abortusz nehéz és fájdalmas erkölcsi döntés legyen. Ugyan nem tilt, de arra sem ad lehetőséget, hogy az abortusz előtt álló nő elfeledkezhessen a döntése súlyáról. Arról, hogy egy olyan emberi lény életéről dönt, aki a beavatkozás nélkül jó eséllyel megszületne. A törvény azt feltételezi, hogy az erkölcsi dilemmákat a nők előzetesen nem gondolták át, vagy az állam segítsége nélkül nem képesek végig gondolni. Az abortusz kompetens felnőtt emberek döntése egy krízishelyzetben. Robi, ezzel szemben te azt vallod, hogy gyakorlatilag a legnagyobb probléma az, hogy az emberek többsége felelősség nélkül kamaszok módjára szexel, és az abortuszt a fogamzásgátlás végső módjának tekinti. Itt némi ellentmondást érzek, ugye, hogy most akkor kompetens felnőtt emberekről beszélünk az abortusz kapcsán, és megmondom őszintén, hogy mindkettőtök véleményével részben tudok azonosulni, és hogy most ezt bocsátanám vitára, hogy akkor mennyire a társadalmunk mennyire felnőtt, kompetens módjára viselkedik. Én azt gondolom, hogy egy társadalom az arra felnőtt, amire az állam, meg a törvények, meg a szabályozás jogosítja. Ahhoz tud felnőni. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy az emberek nem elég érettek ahhoz, még egyelőre nem elég érettek ahhoz, hogy autót vezessenek, mert az autó azzal a sebességgel, meg azzal a tömeggel, amivel mozog, az egy potenciális gyilkoló eszköz. Az emberekre meg nézzél rá itt Közép- vagy Kelet-Európában, milyen állapotban van a társadalom, ez egy roncs társadalom, ezekre nem lehet autót bízni, ezek szana széllyel fogják gázolni egymást az utakon. És akkor a mai napig nem lenne a magyar társadalom érett arra, hogy autót vezessen. Mert elszigeteljük őt egy felelősséggel járó döntéstől. Na most, hogy a dolog úgy áll, hogyha olyan mértékben megkönnyítjük a nőknek az abortuszt, hogy annak semmilyen, még a legcsekélyebb érzelmi terhe sem nehezedik rájuk mondjuk a szívhang meghallgatásának a képében, hanem minél könnyebben essenek át a dolgon, tulajdonképpen egy drasztikus fogamzásgátlás szerű élményt szerzünk, akkor nem képződik az ahhoz tartozó felelősség, hogy mit jelent a fogamzásgátlást szem előtt tartva szexelni, kvázi, mit jelent nem terbe esni attól, hogy örömet szerzünk magunknak és egymásnak. És hogyha a párok továbbra sem szembesülnek a dolog nagyon súlyos erkölcsi felelősségével, legalább egy szívhangnyira kihangosított súlyos erkölcsi felelősségével, akkor továbbra sem fognak felnőni a szexualitással járó felnőttséghez és felelősséghez, hanem továbbra is kölykök módjára fognak szexelni, és mintha nem lenne holnap, és ennek megfelelően annak a magzatnak nem is lesz holnap. De mert ő vissza meg a levét. Elegendő ehhez egy szívhang? Nem, szerintem nem, de a semminél több. És szükséges? Több a, szerintem nem elegendő, de legalább egy szívhangnyi beleszólása lehessen annak a magzatnak a saját sorsába. Nem gondolom egyébként, hogy az a szívhang, az megmenti majd az ő életét. Nem életszerű a számomra, hogy egy nő bemegy abortuszra, az orvos meghallgattatja a szívhangot, és akkor attól az a nő meggondolja magát. Akkor mi, de akkor igen, de. Attól, hogy meghallgatja azt a szívhangot. Utána az az abortusz. Talán az utolsó abortusz lesz az életében. Talán a következő aktus során, amikor majd védekezni kell, megszületik az ahhoz tartozó felelősség, mert az a trauma, mert a szívhangját meghallgatni, a magzatnak majd elkapartatni, az igen, az egy trauma, de talán az a trauma majd érzelmi fedezetet biztosít ahhoz, hogy a legközelebb ne essen teherbe az a nő. De ha megkönnyítjük, ha annyira megkönnyítjük, mint amennyire egy, mondjuk egy esemény utáni tablet, értem, hogy nem annyira, de hogyha minél könnyebbé tesszük, nem traumatizáljuk a nőt, ami egyébként jó dolog, ha egy trauma, jó dolog, ha egy mondani, trauma elmarad. Igen, nem egyszerű dolognak tűnik, csak hogy az állam szándék tudatosan ne traumatizálja. Csak a magzatot, kaparjuk ki belőle, és a nő nem traumatizálódik attól, hogy kikaparjuk belőle a magzatot. Ilyen módon az a trauma hiányozni fog, és az nem a trauma önértéke a hasznos, hanem a trauma által kiváltott felelősségérzet és felelősségteljes működés a jövőre vonatkozóan. De közben te is azt mondod, hogy ez a szívhang nem elegen. Tehát, hogy... Ahhoz, hogy azt a magzatot megmentse, ahhoz nem akinek a szívhangjáról beszélünk, nem elegendő. De hogy a következő, azt követő és azt követő abortuszokat elkerüljük, ahhoz lehetséges, hogy képez egy érzelmi fedezetet. Itt az abortuszok sorozata, zajlik, számos nő esetében. Én személy szerint ismerek számos olyan nőt, akinek 3-4-5 abortusza volt a 20-as éveiben. Hát, hogy ez És miért? Miért? Mert egy rutin, ami rutinná válik, én azt szeretném, na, hogyha azért, ez nem válna rutinná. De abortus sem úgy zajlik, hogy bemész egy gyógyszertárba, és megtörténik, és volt egy abortus. Meg egyáltalán szóval, hogy ismered, tehát hogy tudod, hogy nem gondolták végig? Tehát, hogy egyszerűen tudod, hogy az a fájdalom, egyébként, na mindegy, tehát több dolgot szeretnék mondani. Egyrészt az, hogy köszönöm szépen, mert ez legalább tiszta beszéd, tehát hogy legalább kimondja, hogy a szívhang törvény az a nők büntetése, tehát hogy ami valamilyen célt szolgál, de hogy valójában semmi. Azért van, hogy az abortuszra váró nőknek rosszabb legyen. Tehát, hogy ennyit kimondhatunk, és akkor még elmondhatod, hogy ennek mi a távolabbi célja, de akkor ennyit szögezzünk le, hogy a cél az, hogy a nőnek rosszabb legyen. És a másik dolog pedig, én egyébként a traumával csínyán bánnék, tehát hogy most már egy kicsit elegem van abból, hogy mindenkit minden traumatizál, tehát hogy most tényleg nem alábecsülni szeretném azt, hogy mennyire vacak lesz a nőknek, hogyha ezt a történetet tényleg be fogják tartani orvosok tövegével, meg minden biztos, hogy ez rettenetes élmény, azért az, hogy minden nő traumatizálna, szerintem enyhe, tehát hogy szerintem túlzó. De hogy egész egyszerűen itt a modellről van szó, tehát hogy a kérdés az, tehát hogy van egy abortusz törvényünk, ami alapvetően abból a meglátásból indul ki, hogy a nők akkor mennek abortuszra, hogyha krízis helyzetben vannak. Valami nagyon-nagyon-nagyon durván nem klappol. Terhesek lettek, és valamilyen módon katasztrofálisan érinteni az életüket az, hogyha ezt a gyereket meg kéne szülniük, és fel kéne nevelniük. Ilyen helyzet valóban sajnos nagyon sokszor előáll, azért, mert egy elég elcseszett társadalomban élünk, tehát hogy számomra egy ideális társadalomban soha nem kéne szembenézni azzal, hogy ha még egy életnek, még egy életet világra hozok, akkor lehetetlenek lesznek az életkörülményeim, vagy nagyon komolyan szembe kell néznem azzal, hogy nem csak hogy magamról, hanem nem csak hogy a gyerekről, magamról se fogok tudni normálisan gondoskodni azon túl. Ez alapvetően nagyon rossz helyzet, amiben egyáltalán ezek az élethelyzetek előállnak. De onnantól kezdve, hogy ezek a helyzetek előállnak, tehát hogy miért nem lehet, tehát hogy itt tényleg az a kérdés, hogy tekintünk a nőkre, vagy hogy tekintünk magukra az abortuszra, hogyan jelenik meg számunkra az ideál tipikus nő, ahogy abortuszra megy. A Robi előtt úgy jelenik meg, mint egy kicsit infantilis lény, aki nincs tisztában a fogamzásgátlás mikéntjével, vagy akinek van valami kölyök lelkű hapsia, aki Robihoz hasonlóan nem szeret óvszert húzni, és akkor ez a két éretlen infantilis hülye összehoz együtt egy magzatot, a csaj pedig azt mondja, hogy miért ne ugornék be akkor egy abortuszra, végül is egyértelmű, hogy ezt mi most nem szeretnénk. Én ennél sokkal, tehát hogy én olyan nőket látok magam előtt, sokszor már anyákat, akik pontosan tudják azt, amit például én is tudnék, hogyha újra teherbe esnék, hogy az a bennem növekvő magzat, az potenciálisan egy olyan gyerekké válhatna, hogyha megszületne, mint amilyenből nekem már van kettő, és mind a kettőt jobban szeretem mindennél. Tehát hogy például egy olyan nő, akinek már van gyereke, ne élné át az, hogy milyen vesztesség egy gyereket elvetetni. Én ezt egyszerűen tiszteletlenségnek érzem. Tehát, hogy azt érzem, hogy ez valami nagyon durva lebecsülése a nőknek azt feltételezni, hogy tömegével és rutinszerűen és bele se gondolva abba, hogy ténylegesen egy emberi élet növekszik bennük, mennének el abortuszra. Azért mennek el, mert nagyon-nagyon-nagyon rossz élethelyzetben vannak ahhoz, hogy megszüljenek egy vagy még egy gyereket. De hogyha ott egy emberi élet növekszik, akkor az a szívhang, erről az emberi életről való tudósítás. Nem egy orvosi rutin, nem az történik, hogy bemegyek, és kvázi lefolytatunk egy nőgyógyászati rutint, hanem akkor ez egy hideg gondolat az agyban. A szívhang által ez esetleg leereszkedhet a hideg végiggondolás szintjéről egy érzelmi szintre. Én értem, hogy ott traumatizálódik az ember. Nem a rideg gondolatok, hanem az érzelmi átélés szintjén. De változni is ott tud az ember. Ez milyen érdekes, a nők mindig nagyon érzelmesek, hirtelen kiderül, hogy amikor viszont abortuszra mennek, akkor csak hidegfejű számításuk van. Szóval, hogy... Várj, az az érvelés, hogy ne kelljen hallani a szívhangot. Miért ne kelljen hallani a szívhangot? Azért, hogy az abortusz az egy racionálisan meghozott döntés, ne egy érzelmileg átélt. Nem. Én nem ezt mondom. Tehát, hogy akkor miért ne kelljen meghallgatni? Azért, mert az rossz. Értem, hogy rossz, de a magzatnak értsd, hogy rosszabb. Tehát értsd, hogy a magzatot meg elkaparják. Na most annak a magzatnak a csak legalább a szívhangja lehessen, legalább egy szívhangnyi védőbeszéde lehessen önmaga mellett. Erről szólna ez a szabályozás. Én tőlem aztán távol áll, hogy én a kormánnyal egyetértsek, vagy hogy a kormánynak a szabályozását én jóváírjam, vagy helyben hagyjam, vagy hogy én empatizáljak Orbán Viktor aktuális leirataival. De ebben a szituációban nem tudom azt érezni, hogy ez egy igazságtalan vagy egy jogosulatlan lehetőség annak a magzatnak, hogy szívhangnyi szót emeljen a maga élete védelmében. Úgy áll a dolog, hogy te azt mondod, hogy... Szerinted ez hogy tényleg ezek... a magzatok védelmében született ez a törvényjavaslat? De én pontosan látom, ez hogy Orbán Viktor milyen, nyilvánvaló, hogyha Orbán Viktor meg akarná menteni a magzatokat, akkor tilalmazná az abortuszt. Csak hogy ő fölmérte, hogy akarják-e a magyarok az abortuszt, és a helyzet azt mérte. Vagy esetleg támogatná a fogamzásgátlást egyébként. Igen, vagy esetleg segíteni, vagy esetleg a ország népének a mentálhigiénés státuszát próbálná esetleg föltornázni. Orbán Viktor felmérte, hogy a magyarok akarják-e az abortusz, és azt mérte, hogy ez egy népszerű intézmény Magyarországon az abortusz. És ennek megfelelően, hát Orbán Viktor, hogy menne szembe Orbán Viktor a magyarok többségének az akaratával? Hát sokkal jobban kötődik a hatalomhoz, mint amennyire akár a magzatokat meg akarja védeni, akár a Jézus Krisztust akarja ő képviselni, vagy érvényesíteni, vagy a keresztény erkölcsöt. Értem én a képletet, de most pusztán azért, mert Orbán Viktor cinikus és etatista, és a maga hatalma érdekében szabályoz, és valójában nem is a magzat érdekében teszi, én akkor most ellenezzem, hogy a magzat legalább egy szívhangnyira megszólítsa az édesanyját. De Robi, azt sem elleneznéd, ha betiltanák az abortuszt? Egy olyan szabályozást, amelynek a keretében a nőknek engedik az abortuszt, hogyha nemi erőszak előzte meg a fogantatást, amelynek a keretében a nőknek engedélyeznék az abortuszt, amennyiben a gyerek fejlődési rendellenességgel, vagy születési, bármilyen fogyatékossággal jön a világra diagnosztizáltan, illetve abban az esetben, hogyha a nőnek az életét, egészségét veszélyezteti a terhesség vagy a szülés, ezekben az esetekben engedélyezném az abortuszt, a további esetekben a magzat fejlődésének egy bizonyos pontján túl nem tartanám helyesnek. Tehát, hogy mondjuk az egzisztenciális körülményei nem engedik meg, hogy hogy vállaljanak most még. Most is 12. hétig van abortusz. Most, tehát, hogy szerintem csak mondd ki, tehát, hogy ennél hamarabbra már nem lehet hozni, tehát akkor te lényegében azt mondanád, hát sokkal, tehát, hogy az egy pár hét eltelik, amíg egyáltalán... Hát meg a genetikai vizsgálatokat például a 12. Tehát igen. Akkor lényegében te azt mondod, hogy igen, kizárólag igen. Ezekre igen, a helyzetekre gondolkoznak. Igen, én védeném a magzat, igen, én védeném a magzat életét, igen. Én egy szörnyű, sötét barbárságnak tartom. Ezeket a magzatelkaparásokat, tömeges magzatelkaparásokat, úgy gondolom, hogy el fog jönni az a nap, nem ennek a civilizációnak, hanem majd az ezt követő civilizációnak a történetében, amikor úgy fognak visszatekinteni erre a korra, meg ezekre az abortuszokra, ahogyan mi ma visszapillantunk a múlt sötét évszázadaira, amikor embereket boszorkányságért mágján elégettek a sötét korokra, amikor olyan jogilag legitim szabályozás keretében olyan normákat sértettek meg, amely normák ma már a legtermészetesebbek mindannyiunk számára. Azzal érvelsz, hogy az abortusz egy kényszerhelyzet. De hányas kényszerhelyzet a 10-es skálán? Már csak ez a kérdés. Ahogy én most elnézem, ez egy 6,5-7-es kényszerhelyzet a 10-es skálán, ezért fordul elő számos nő esetében, életében. Vagy nem értem. Tehát, hogy ezt mondom, hogy nem a 10-es, nem 10-es értékű kényszerhelyzet, mert ha 10-es értékű kényszerhelyzet lenne, akkor a nőknek nem lenne abortuszuk. Ha 9-es értéket venne fel a 10-es skálán, mint kényszerhelyzet, akkor mondjuk egy abortusz egy életben minden harmadik nőnél bejátszana, mondjuk. Ha 8-as értékű kényszerhelyzet, tehát itt önmagában nagyon könnyű kézzel van megvonva az a határ, ahonnantól kezdve kényszerhelyzetről beszélünk. Amikor számos olyan számos nőnek, nem tudom én, a 20-as éveiben 3-4 abortusza van, akkor 3-4 előállt ez a kényszerhelyzet, viszonylag könnyen előáll ez a kényszerhelyzet. Hogy áll elő ennyire könnyen újra meg újra ez a kényszerhelyzet? Például úgy, hogy a nők nem rendelkeznek egyenlő szabadsággal és lehetőségekkel ebben a világban a férfiakhoz képest. A kényszerhelyzetek egy részét pontosan ez hozza létre. Hát, hogy nem rendelkeznek kellő tudással a fogamzásgátlásról, kellő ismeretekkel, kellő akár kellő kultúrája a fogamzásgátlásnak. Hát az biztos. És azért nincs kellő kultúrája a fogamzásgátlásnak, mert a szexnek nincs igazi tétje, mert ott van a legvégén, az út legvégén egy szabadkártya, hogy abortálhatsz. És nem az van, hogy van egy szabadkártyád egy életre, hanem az van, hogy van tulajdonképpen végtelen mennyiségű szabadkártyád egy életre, tele van az ingujjad szabadkártyával, hogyha arra az esetre, hogyha elfogynak a kártyák a kezedből, mert a fogamzásgátlásnak az összes lehetőségét kimerítetted, végtelenül húzhatod elő az abortuszkártyát. Na most ennek a következménye az, ami itt zajlik, hogyha nem rendelünk felelősséget, tétet a szex mellé, akkor az abortusz az rutinná válik, és Magyarországon az abortusz rutin, és ez nem helyes. Abban egyébként azt hiszem, hogy van valami igazságod, miközben ezt tényleg nagyon nehezen mondom ki. Tehát, hogy történetileg azt hiszem, hogy ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy tehát a szexuális forradalmat sem az abortusz lehetősége, hanem a fogamzásgátlás lehetősége indította el. Tehát, hogy érdekes módon, tehát, hogy az a fajta kulturális ideológiai változás, amelynek most az árny és jó oldalait egyszerre kapjuk meg. Tehát, hogy a szexuális szabadságnak egy olyan szintje, ami soha nem jellemzett korábban civilizációt, ezt kifejezetten a fogamzásgátló indította el, nem pedig az abortusz, tehát hogy érdekes módon soha korábban, pedig azért volt legális az abortusz itt ott korábban, ettől még nem kezdtek el emberek tömegesen szexelni, tehát hogy ebben az értelemben nincsen igazad. Azt hiszem, de abban az értelemben biztos, hogy igazad van, hogy sajnos, hogyha komolyan vesszük azt, hogy az abortusz az egy erkölcsi probléma, akkor azt is komolyan kell vennünk, hogy a szex az egy olyan dolog, amiből gyerekek születnek, és ezt az összefüggés, tehát egyszerűen nem lehet erről az összefüggésről elfeledkezni. És szerintem manapság nagyon szeretünk erről el. Tehát, hogy tényleg retteltesen sikeresen választottuk le a szexualitást annak a mindenféle reproduktív funkcióiról, és ennek nem csak az abortusz, hanem szóval, hogy ennek számos következménye van, aminek egy része szerintem egy picit elidegenítő, de nem akarok egy ilyen konzervatív rendet elkezdeni most az adásnak ezen a pontján. Anna, akkor a könyvedre kanyarodjunk rá egy picit. Az a címe, ez ha jól tudom, az első önálló köteted, Mardos, a bűntudatról 9 fejezetben, és ebből idéznék most: a nők és a férfiak eltérő okok miatt érezhetnek szégyent és bűntudatot. Ha odafigyelünk azokra, nagyon is genderspecifikus, azaz kimondottan a nők vagy a férfiak társadalmi szerepére jellemző érzelmekre, akkor azt is észre fogjuk venni, hogy ezek az érzelmek kettős mércét tükröznek. Ugyanazt a jellemvonást vagy cselekedetet egészen másként ítéli meg a társadalom attól függően, hogy férfiről vagy nőről van ez szó. Robi, na ezzel egyetértesz-e? És mit gondolsz, hogy a nők vajon a társadalmunkban többször éreznek-e bűntudatot vagy szégyent, mint a férfiak? Vagy ebben is azt gondolod, hogy ez egy ilyen feminista állítás? Hát én azt gondolom, hogy nem is specifikus a különbség ezek között. De van, nem is, tehát van olyan szégyenérzet vagy bűntudat, ami azért másképp érinti a nőket meg a férfiakat? Nem gondolom. Tehát az hogyha a férfiaknak nagyobbak a lehetőségeik a társadalomban, amivel a feministák érvelnek, az azt jelenti, mert azt kell, hogy jelentse, hogy sokkal nagyobbak az elvárások is, amikkel a férfiak szembenéznek, hiszen több lehetőségük van, ehhez nagyobb elvárások tartoznak. A nagyobb elvárások alatt a bűntudat nyomán is sokkal mélyebbre kell és muszáj görnyedni. Tehát az, akivel szemben nagyobbak az elvárások, az annak nagyobb bűntudat terhet kell viselnie, vagy ha ez nem igaz, akkor lehet, hogy nem nagyobbak az elvárások. Akkor viszont meg lehet, hogy nem nagyobbak a lehetőségeik a férfiaknak, csak más természetűek. És a feminista diskurzus azért jut arra, hogy jobbak a férfiak lehetőségei, mert alapvetően férfi szemmel néz rá a férfiak és nők közötti munkamegosztásra, szerep megoszlásra, és azt látja, hogy hát, Freud úgy fogalmazott, hogy péniszirítség, azt látja, hogy egy férfi attitűddel, egy férfi szellemmel tekint rá a dologra, és azt látja, hogy a férfiak bizony férfiasabb, tehát férfiaknak megfelelőbb munkakörökben működnek. Ha női szemmel nézne rá a dologra, akkor azt látná, hogy hát a nők számára sokkal alkalmasabb, sokkal megfelelőbb körülményeket élveznek, de mivel férfi szemmel néz rá a dologra... Csak akkor igaz, hogyha hiszel abban, hogy létezik férfi természet, meg női természet, zárójelbe zárva. Én mélyen hiszek abban, hogy a férfi és a nő igenis különböznek. Én mélyen hiszek a principiumokban, mélyen hiszek abban, hogy a férfia... Kiderül, hogy Robi keresztény konzervatív. Na, ezek nagyon alacsonyan röpködnek, nagyon alacsonyan röpködnek ezek a jelzők. Csak azt gondolja, amit a legtöbb ember ebben az országban. Az a megfigyelésem, hogy a férfiak azok a férfi lénye természete, a rovarral rokon, a nő lénye természete, a virággal rokon. Most ahogyan a rovar beporozza a virágot, ez egy metafora. De ha kibontjuk a metaforát, akkor azt látjuk, hogy a rovarnak szárnya van, egy sokkal szabadabb jegy, a nőnek gyökere van, ez egy kötöttebb, de biztosabb jegy. Persze lehet azt mondani, ha a szabadság aspektusából nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy a nő az le van láncolva, míg a férfi szabad. De ha meg a biztonság szempontjából nézzük a dolgot, akkor meg azt látjuk, hogy a férfi az kvázi hajléktalan, sodorja őt a szél, sodorják őt a körülmények, míg a nő egy biztos, biztos gyökerekkel gyökerezik a földbe. Mert itt csak az a kérdés, hogy milyen szemmel nézünk rá. Ha férfi szempontokat preferálunk, akkor azt fogjuk látni, hogy szerencsétlen nőnek nincs szárnya, nem tud elrepülni, ő egy rab. De hogyha a női szempontokat, a női preferenciákat vizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy a nő egy biztonságban van, míg a férfi kitett a körülményrendszernek. Olyan vicces, mert tehát, hogy egyszer végighallgattam egy nagyon hasonló eszmefutatást, Soma Magésától egy előadását hallgattam, ahol ő azt mondta, hogy ugyanezt mondta, csak nem a rovarral, meg a virággal, hanem a spermával, meg a petesejtel, hogy végső soron, tehát ez szimbolizálja, ugyanez volt a lényeg, a petesejt, ilyen nagy, nagy lomha, passzív, jönnek a kis virgonc, spermiumok, hogy megtermékenyítsék, stb. Stb. És hogy hát ezzel leírható az aktív férfi, az aktív versengő férfiak versus a nő, mint a biztonságos meleg öl, elvonta az összes ilyen izét. A legviccesebb az, hogy az egész nem így van. Mármint, hogy biológiai értelemben nincs így. A spermák nem nagyon versenyeznek egymással, a legtöbb rettenetesen tohonya. Tehát, hogy ez az egész kép, a petesejt pedig egyáltalán nem annyira passzív, mint amennyire ezt a kulturális képzeletünkben gondoljuk. De most a Somával vitatkozol. Nem a Somával. Arra szeretnék rámutatni, hogy ez egy hatalmas kulturális fantázia és mítoszvilág valójában, amit a férfi és a nő köré építettünk, amelynek bizonyos részét én egyébként kifejezetten kedvelem. Tehát, hogy nagyon nehezen tudnám azt mondani, hogy ezt az egészet bontsuk le, és nem is látom, hogy lehetne lebontani, mert a teljes kultúránk lényegében erre épült. De hogy arról van szó nagyon sokszor, hogy olyan metaforákat keresünk, amik már eleve visszaigazolják az előzetes elképzeléseinket arról, hogy mi a férfi principium, hogy mi a női principium, és hogy valójában nem az történik, hogy ténylegesen adatot keresünk arra, hogy alátámasztjuk azt, hogy női principium, meg férfi principium van, hanem épp fordítva ráprojektáljuk a világra ezt az eleve meglévő elképzelésünket azzal kapcsolatban, hogy ez a két szerep, ez hogyan viszonyul egymáshoz. Én akkor hadd mondjak egy másik példát. A nők nagyon nehezen tudnak nyitott ablaknál aludni. A férfiak nagyon nehezen tudnak csukott ablaknál aludni, ez is ezzel függ össze. A férfi igényli, hogy nyitva legyen az ablak, a nő igényli, hogy csukva legyen. A nő az nyilván bujcizni, begubózni vágyik, a férfi szabadul, de ezek hangsúlyok, hangsúlyeltolódások. Nyilván vannak nőies férfiak, meg férfias nők. A nők általában az érzékekre figyelnek, a férfiak általában a látványtól izgulnak fel a szexben. Ennek megfelelően a nők, hogyha szexre kerül a sor, lefelé kapcsolják a villanyt, a férfiak, ha tehetik, fölfelé kapcsolják a villanyt. Mert a férfiak látni akarják azt, amivel szexel, vagy akivel szexelnek, a nők pedig érezni, érzékelni a tapintás, az illatok, az ízek felől izgulnak fel. Ez nem tanult. Ez nem úgy megy, hogy a gyerek kifigyelte a szüleit, hogy anyuka mikor nyitja az ablakot, és mikor kapcsolja a villanyt le, illetve fölfelé. Ez nem úgy megy, hogy anyuka meg apuka kiképezte a gyereket, hogy fiam, nyitott a férfi, rendes férfi, nyitott ablaknál alszik, vagy nem férfi. Nem képezik ki a nőket arra, hogy kislányom, nem élve... Ez az ablak metaforát nem értem, nem, mármint, hogy túl azon, hogy valószínűleg ez a zsír összetételünkkel, meg nem tudom, minkkel függ össze, az lehet tudni, hogy azért nők valamivel melegebben érzik jól magukat, mint a férfiak, hiszen ténylegesen más az izom meg a zsír összetételünk, tehát hogy én ezt vágom, de mi a rejtett üzenet, Robi, ebben a nyitott ablak, csukott ablak történetben? Hát azt hiszem, hogy érthető, hogy a rovar jegyhez inkább tartozik hozzá a nyitott ablak, míg a növény a virágjegyhez, meg ugye az üvegház, annak a védettsége tartozik hozzá. Azt hiszem, hogy nem kell, nem tudom én, irodalmár vagy egyéb bölcsész diploma ahhoz, hogy az ember ezeket a metaforákat... Diplomával sem sikerült ezt a dolgot. Na, de hogyha van ilyen női, van így női meg férfi principium, akkor nincsen női és férfi szégyen és bűntudat? Tehát, hogy akkor hogy van az, hogy ott nem gender specifikus, hogyha közben azért ez a rovar meg virág szimbólum, az nekem azt jelenti, hogy vannak nemi jellegű, és tudom, gondolatok, érzések a világhoz, a szabadsághoz, a gyökerekhez. De viszont a bűntudat, az viszont meg nem az eredeti természetünknek az a terméke, érzés... hanem a bűntudat az a normáinkkal függ össze, illetve a normáinkhoz fűződő személyes viszonyunkkal. Ugye van az én, és az én fölött a felettes én, alatt pedig az ösztönén. A felettes én az szorongással, és hogyha a szorongást lefordítjuk a freudi nyelvre, akkor bűntudattal terheli az ént. Bűntudattal bünteti kvázi az ént. Miért bünteti az ént? Mert az én valami én idegent tett. Mi által én idegen az, amit az én elkövetett? Azáltal, hogy az ütközik azzal, szemben áll azzal, amilyen normákat az illető, a hősünk gyerekkora során a szüleitől, vagy ha nem a szüleitől, akkor egy olyan tekintély személytől, amely a felettesényét képezi, nem törvényszerű, hogy a szülő legyen, de jó esetben ez a szülő, azokkal a normákkal, amit ő tett, ahogy ő él, az ellenkezik. És ez a feszültség, ez a felettes énből szorongást generál az énre. Ezt hívjuk úgy, hogy bűntudat. Ez az, ami mardos. Ez nem a principiumokkal függ össze. Ez nem született. Ez nem a férfi vagy női lényünknek a terméke. Ez a neveltetésünknek, ez a szüleinktől kapott normáinknak, azon normák érvényesítésének, akár ököllel, akár szóbeli megszégyenítéssel, stb. Milyen mértékben és milyen eszközökkel verték belénk azokat a normákat, amely normák ellen mi így vagy úgy az életünk során fellázadtunk, és ezzel kiprovokáltuk azt a bűntudatot, amit a felettesénk énünk ránk küld. Anna, te írtad a könyvet? Bármint, hogy abban egyetértek, hogy valójában a könyvnek az egyik alapvetése az az, hogy a társadalmi normák meg konvenciók által formált az, hogy milyen dolgok miatt érzünk bűntudatot meg szégyen. Tehát, hogy a bűntudat az talán az egyszerűbben érthető, az valamilyen módon azzal függ össze, hogy bizonyos többé-kevésbé erkölcsi szabályokat, előírásokat betartunk-e, amelyek általában, ahogy a Robi is mondta, saját magunk számára fontosak. Most az, hogy ezt mennyiben kapjuk kívülről, mennyire tehető belsővé, én ezzel kapcsolatban most nem akartam ebben a könyvben állásfoglalni, teljesen nyilvánvaló, hogy az erkölcsi szabályokat tanuljuk. Aztán néha lázadunk ellenük, néha másokat választunk, mint ami következne. Tehát hogy azért van egy ilyen mozgásterünk ebben a dologban, de hát alapvetően mégiscsak kívülről tanuljuk őket. Ebben egész biztosan igazad van, miközben az is igaz, hogy bűntudatot már csak akkor érzünk, hogyha ténylegesen el is fogadjuk ezeket a szabályokat, tehát hogyha azt gondoljuk, hogy ezek valóban érvényesek ránk. És akkor a szégyen az meg egy másik történet, mert az meg sokkal bizonyos értelemben azt írom a könyv, hogy egy sokkal primitívebb, és azt hiszem, hogy talán erősebb érzés is, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan látszunk, tehát hogy szégyent érezhetünk nem csak amiatt, amit tettünk, hanem amiatt, hogy hogyan nézünk ki, hogy mások milyennek látnak egy adott helyzetben, és hát nyilvánvalóan itt is nagyon komoly a szerepe annak, hogy egy adott társadalom mit tekint megjelenés vagy viselkedés terén elfogadhatónak, elfogadhatatlannak, cikinek, stb. Tehát a szégyennel kapcsolatban ezek is bejönnek, de amit mondani szerettem volna, hogy pontosan azért, ahonnan elindult az egész beszélgetésünk, mert a társadalom más értékeket társít a férfiakhoz és a nőkhöz, mert különböző elvárásokat támaszt feléjük, ezért lesznek mások a szégyeneik és a bűntudataik, legalábbis részben nyilván van, nem azt akarom mondani, hogy teljes egészében. Tehát például van egy komplett fejezetem az anyai bűntudatról, és hogy nem tud egyszerűen apai bűntudat ebben az értelemben ugyanabban a formában működni, egész egyszerűen azért, mert sokkal-sokkal magasabbak az erkölcsi elvárásaink a nők felé, a gyereknevelés terén, mint a férfiak felé, tehát hogy értelemszerűen ezt az érzést anyák fogják átélni, és apák nem fogják átélni. Nyilván megváltozhat ez az egész szabályrendszer, vagy erkölcsi kódex, és akkor majd az apák is átélhetnek anyai bűntudatot, bár én amellett érvek, hogy senki ne éljen át, ha egy mód van rá, olyasfajta nyomasztó anyai bűntudatot, mint ami mostában jellemző ránk. Hát a gondozói szerep elmaradása az az anyai bűntudatot provokálja fel. De a család fenntartói szerepnek a nem kellő teljesülése az meg az apai. Pontosan. Hát, az, hát erre ilyen értem, az, hogy gender specifikus. Igen, ez így ebben a tekintetben, amely tekintetben a nőnek nagyobb a felelőssége a gyerek lelki érzelmi biztonságáért, a férfinak meg nagyobb a felelőssége a gyerek anyagi, egzisztenciális körülményeinek a megteremtéséért és fenntartásáért. Ilyen értelemben nyilván máshol is vannak a bűntudatnak a súlypontjai. De szerintem nagyon, még ami nagyon fontos, és eddig nem esett róla szó, hogy itt érdemes megkülönböztetni a szégyent és a bűntudatot. A bűntudatot amiatt érzed, amit elkövettél. De, és a bűntudatból következik, is. És abból következik is valami. Abból következik egy, jó esetben következik belőle egy reveláció, és következik belőle egy erkölcsi változás. Annak a lehetőség, a szégyenből semmi ilyesmi nem fakad. A szégyen az nem az iránt érzed, amit tettél, hanem az iránt, aki vagy. És a szégyenből semmilyen reveláció nem következik. A szégyen az egyszerűen pusztító, és soha nem válik belőle jobb ember, legfeljebb vagy egy roncs, vagy egy bosszúvágyó, törleszteni vágyó, sérelmeket hordozó, érzelmi, hát hogy mondjam, megint csak roncs. Tehát, hogy a szégyen az roncsol, míg a bűntudat az tulajdonképpen a személyiség fejlődésének a generátora, a motorja sok tekintetben. A bűntudat az helyes és jó. Rossz is belegondolni abba, hogy bűntudat nélkül milyen minőségű emberek lennénk, milyen minőség, hogyan bánnánk egymással, ha nem lenne meg bennünk a bűntudat képessége. A szégyen, a megszégyenülés az nem vezet semmi jóra, akit megszégyenítenek, az megátalkodik. Itt például a traumának, meg a sérelemnek a megkülönböztetése is fontos, és nem mellesleg a feminista diskurzus vonatkozásában. A trauma az a seb, ami akár szellemi, akár lelki síkon, ugyanúgy, ahogy testi síkon tud képződni egy seb az ember testén, ami aztán szépen lassan beheged szellemi és testi síkon egyaránt. Ezzel lehet és kell és érdemes foglalkozni, ezt lehet gyógyítgatni, erre kell jódot kenni, fertőtleníteni, bekötözni, kötést cserélni rajta. A sérelem az ennek a traumának a szellemi konnotációja, kvázi egy ideológiát ültetek rá a sérelemre, ültetek rá a traumára, és így képezek belőle sérelmet, a sérelem gyógyíthatatlan. Ahogyan a trauma gyógyítható, helyreállítható, ki lehet belőle jönni, a sérelem csak megtorolható. Ezért, és azt hiszem, hogy a feminista diskurzusnak és jelesül a MeToo-nak is egy, én úgy érzem, hogy egy ősbűne, hogy akadálytalanul lépett át a traumából a sérelembe. A trauma gyógyításra szorul, a sérelem megtorlásra. És a MeToo ügyek zömében azt érzékeltem, hogy nem a trauma gyógyítása a cél, hanem a sérelem megtorlása. Hát egymás közt én már nem kezdeném el azt hiszem megvédeni a MeToo mozgalmat, de hogy, és nagyon érdekes a megkülönböztetés, amit hozol, de hogy azért, ha jó indulatúan akarjuk kezelni, és azért én nem vágom nagyon a trauma irodalmat, de hogy azt hiszem, hogy a gyógyulásnak egy nagyon-nagyon fontos komponens az, hogy a felelősség oda kerüljön, ahol a helye van. És talán amiről te beszélsz, az nem bosszú vágy, vagy nem most tényleg csak egy jó indulatú olvasatát igyekszem adni annak, ami történik, hanem hogy nagyon nehéz egy trauma kijönni egészen addig, amíg nem tudod megnevezni azt, hogy milyen okok és milyen személyek azok, akik ezt okozták, és akiket ezért morális felelősség terhel. Ugye a jellemző eset az szokott lenni, hogy magadat hibáztatod valami miatt, ami nem a te hibád, vagy nem a te felelősséged volt. Tehát, hogy ebben az értelemben szerintem az még magában nem sérelem, hogy kimondom, hogy valami fajta igazságtalanság ér, és ezt az igazságtalanságot XY... Nem, és azt ki is kell mondani, hogy ő okozta, őt tartom erkölcsileg felelősnek ezért. De nem, kell ezért, egzisztenciálisan megsemmisíteni az illetőt, mert abból nem következik gyógyulás. Abból, hogy ő többet ne rendezhessen előadást, hogy töröljük ki a kultúrából, hogy, hogy erkölcsi tartalmat nyerjen az, hogy az ő filmjeit nem nézzük meg, az ő könyveit nem olvassuk el, nem írjuk le a nevét, nem mondjuk ki a nevét, mert úgy tekintünk rá, mint egy rossz szellemre, akit, hogyha megnevezünk, akkor megidézzük, és kvázi ki akarjuk törölni a kultúrából, ennek már semmi köze nincs a trauma gyógyulásához, ez a sérelem megtorlása. Azt hiszem, ebben egyetértek. Robi, egy személyesebb kérdésem lenne hozzád. Azzal kapcsolatban, hogy te ezt többször kiemelted, hogy van a Puzsér a média személyiség, és van a magánember, Robi. És azon gondolkoztam, miközben a könyvet olvastam, hogy vajon a média személyiség Puzsér érez-e valaha bűntudatot, vagy akár szégyent, és hogy a magánember, ha érez, mert nyilvánvalóan érez, azt gondolom, ő mi miatt, vagy mik azok a, mi tudja kiváltani mondjuk Puzsér Robertből, a magánemberből a bűntudatot, vagy mi az, ami miatt mondjuk te szégyelled magad? A média szereplő az nem érez, az nem tud érezni ilyeneket, mert a média szereplő az egy persona. Nem tényleges személy, hanem egy kvázi személy. Amely kvázi személy úgy viszonyul a tényleges személyhez, ahogyan a ruha viszonyul az emberi testhez. Nyilvánvalóan abban a ruhában érzi jól az ember magát megkomfortosan, amit rászaptak, az ő mérete. Különben feszeng benne. Ilyen értelemben természetesen a média personát az ember úgy hozza létre, hogy az komfortos legyen a tényleges lényével. De a kettőnek az egymással való összetévesztése az annyira veszedelmes, hogy a szégyentelen celebeknek a szégyentelenkedése az, hogy ők a érvénytelen hétköznapjaik mindennapos rutinjait, a reggeliüket közszemlére teszik, mert az mennyire csodálatos, mert bizonyára mennyire nagyszerű, hisz az ő reggeliük, itt a média persona hencegel valamivel, amit ő kulturális teljesítménynek tüntet fel, holott az valójában a személyes énnek egy teljesen jelentéktelen, teljesen érvénytelen, huszadrangú részlete, ami nem tartozik a nyilvánosságra. Na most a helyzet az, hogy én, mint magánember, rengeteg bűntudattal küzdök, neurotikus vagyok, analitikus terápiába járok 10 éve, hetente 2-szer, és dolgozom azon, hogy hát egyre jobban legyek, vagy egyre integránsabb személyiség legyen, remélhetően majd egyre jobban. Tehát nem az a döntő cél, hogy jobban legyek, hanem hogy egyre integránsabb személyiségem legyen, és ez az egyre integránsabb személyiség majd felnőtté válva, felnőve a sorsához tartozó traumákkal, nehézségekkel, szorongató körülményekkel felnő ahhoz a teherhez, amely terhet visel, és elhordja a terhet. Nem az a cél, hogy jól érezzem magam, hanem az a cél, hogy működni, funkcionálni tudjak, és elbírjam az életem terheit. És én ezekkel küszködök. De az, amikor a média persona Puzsér, a média persona Hajdú Pétert számon kéri kulturális vétségeiért, vagy a média persona Berki Krisztiánt számon kéri kulturális vétségeiért, az egy kulturális diskurzus valakivel, akinek nem is kéne, hogy bűntudatot tudjak ezzel okozni, hisz a média personáját, a média szereplését, a média termékeket, amelyeket előállít, az ő médiában betöltött és kultúrára gyakorolt hatását kritizálom, csak hogy ő nagyon sok esetben, lévén szégyentelen celebekről van szó az esetek zömében, összenőtt a média personájával, tehát a média personát illető kritika áthat a személyiségére, és kvázi magára veszi azt, ami a kulturális szerepének szól. Ezért már nem tudom felelősnek tekinteni magam. Mert a helyzet az, hogy azzal, amit ő betölt a kultúrában, azzal felelősség jár. Ő nem nőtt fel ehhez a felelősséghez, az én dolgom nem több, mint hogy kikényszerítsem ezt a felelősséget. Anna? Mondhatok erre valamit, csak ilyen kicsit keretes szerkezetben, mert hogy ennél a 2016-os ügynél tartottunk, vagy ezzel kezdtük igazából, és hogy nekem az egy nagyon, nagyon nehéz időszak volt, és igazából nem amiatt haragudtam rád, mert azt gondoltad, hogy seggfejséget írtam vissza, mert azt hiszem, hogy végső soron tényleg seggfejséget írtam vissza, hanem azért, mert egy nagyon, számomra nagyon előnytelen helyzet alakult ki, amiben a te média personád megtámadott engem. Ugyanis nekem nem volt média personám, mert még messze nem tartottam ott ebben az egész sztoriban, hogy ilyet kifejlesztek. Most se tartok ott egyébként, és nem is, azt hiszem, nem is szeretnék soha eljutni az ismertségnek arra a szintjére, hogy nekem legyen egy ilyen mindentől védett personám. Örülök, hogyha így sikerül integrálnom az életem különböző részét, nem kívánok még egy izét is létrehozni, egy ilyen doppeldengert. Egyfelől tökre értettem, hogy te ebben a világban élsz, másfelől viszont én egy olyan világban éltem, ahol a te ilyen-olyan követőid, akik hirtelen olyan számban vetették rám magukat, amilyen mennyiségben én még nem láttam kommentelőt 2016-ban, azok ténylegesen engem támadtak, nekem fájt, engem aláztak meg, és hogy csak szeretném mondani, hogy egyébként néha a túloldalon nem fenomének vannak, hanem ténylegesen emberek, nem sajnáltatni szeretném magam, ne értsd félre, bizonyos értelemben egy fontos lecke volt, de hogy például ez egy nagyon, tehát ez a világkép, amit elmondtál, ez például egy rettetesen maszkulin történet, aki lényegében ugyanaz, az aki kiment a sarokra, az ne legyen meglepve azon, hogyha történet, hogyha kilépsz a nyilvánosság elé, akkor lényegében mindent el kell viselned. És hogy szerintem te is érzed, hogy ez egy nagyon toxikus online kultúrát hoz létre végső soron. Tehát, hogy ebben neked is rosszabb, és mindenki másnak is rosszabb, és a belépési küszöb meg valójában a pszichopátiához lesz kötve. Tehát, tehát amíg kis túlzással, most nyilván túl nagyokat mondok, de hogy érted, ha én mondok valamit, akár baromságot, és a következő move az már az, hogy Puzsér Róbert 100 000 részben tényleg effektív nőgyűlölő kommentelőt ereszt a nyakamra, akkor ezerszer meg fogom gondolni azt, hogy még akarok-e valamit mondani, és jobb az, hogyha nem mondom. Tehát, hogy akkor az egy jobb média piac lesz, ahol csak azok fognak beszélni, akiknek hozzád hasonlóan van 100 000 kommentelője, és nem éreznek bűntudatot semmi miatt. Szerintem annak szólt az, hogy én egyrészt nem küldtem rá senkit, hanem én csak reagáltam rá, és akkor ez természetesen történik. Jó, de te is tudod, hogy történik. Tudom, hogy történik, de hogy ez itt elsősorban nem a te személyednek szólt, és nem a te személyednek mentek ott neki, még azok az általad nőgyűlölőnek tekintett, talán tényleg nőgyűlölő, én nem tudom ezt ilyen módon megítélni, bizonyára volt köztük olyan is, kommentelők, hanem a te ott akkor kifejezésre juttatott véleményedben kifejeződött valami több a Rézannánál, kifejeződött ennek a feminista kurzusnak az arroganciája, meg az elzárkózása a diskurzustól. Igen. És itt tudod, egyszerre formál a feminista kurzus igényt a közügyekre, és egyszerre utasítja el a diskurzust a közügyekről, és itt fejeződik ki az a szuperpozíció, amiről te az imént beszéltél, hogy akarom én ezt a vitát, vagy nem akarom? Ha akarom, akkor a nők jogáért állok ki, és a legszentebb jogom, és sőt kötelességem, sőt felelősségem hallatni a hangomat a nőkért, ha viszont meg nem akarom a diskurzus, abban a pillanatban hagyják a nőket békén, és hogyha utánam jönnek a kommentelők, és kvázi terrorizálnak a kommentelők, akkor az meg már nőkkel szemben elkövetett. Én nem azt mondtam. Ez egy létező, passzív-agresszív érdekérvényesítési mód és nyelv. És én azt hiszem, hogy elsősorban ennek, nem a te Rézanna személyének, hanem ennek a mémnek, amit te akkor ott abban a diskurzusban, abban a vitában kifejezésre juttattál, szólt ez a terrorizmus, amit te ott éltél. Érted, szóval, hogy ilyenkor csak tényleg, na mindegy, nem, azt hiszem nem kéne ebben jobban belemennünk, de hogy hát érted, ilyenkor az emberek megnézik a fotóidat, utána néznek a gyerekeidnek, a hapsidnak, a nem tudom minek, megjegyzést tesznek a lábadra, a melledre, az orrodra, hanem szóval, hogy nehéz nem személyesen érteni azt, ami ilyenkor történik. Nem... Ez nyilván a nők támadásának egy ilyen viszonylag specifikus módja, ami ilyenkor történik szokott. Tehát, hogy személyesnek érződik. Megint csak, tehát, hogy nem, csak elszeret, tehát, hogy igazából inkább a jelenségre szerettem volna felhívni a figyelmet. Én nem szoktam belerángatni kívülről olyan embereket a kulturális térbe, meg a kulturális diskurzusba, akik amúgy a magánszemély és a közszereplő peremén billegnek. Na, Hajdú Péterekkel, meg Berki Krisztiánokkal folytatott kulturális üzengetés vagy diskurzus, az kifejezetten olyanoknak szól, akik kultúrbűnözők, szennyezik a nyilvánosságot olyan mintákkal, amely minták pusztítóak a társadalomra nézve, pusztítóak a közösségi normáinkra nézve. És én azokat számon kérem, mert senki nem teszi. Amikor a doktornőmet én megkérdezem arról, hogy mi ez a média persona, amit én létrehoztam, és valójában miért hoztam én ezt ilyen módon létre, a terápiás üléseink során arra jutunk, hogy én, mint magánszemély, én ezt tudom, hogy nagyon nehéz velem kapcsolatban elhinni, de ez a tényleges igazság, nagyon megfelelési kényszeres vagyok, mert az anyám gyerekkoromban nem nagyon engedte, hogy megéljem a magam jogát a saját érzéseimhez, és én ezért azt tanultam, hogy az, hogy én mit érzek privát, én mit gondolok, milyen az érzésvilágom, ez nem számít. Én funkció vagyok, én nekem az anyám büszkeségét, elégedettségét, örömét kell kiszolgálnom, és természetesen, ahogyan ez mindig történik, az anyám helyét átvette a nagyvilág, kvázi mindenkivel szemben én nem számítok. Én. A média szereplő, a média persona, amit létrehoztam, pont ennek az ellenpontozására, pont ennek az ellensúlyozására, ennek a kiegyenlítésére szolgál. Ő az, én személy szerint nem nagyon tudok nemet mondani senkinek semmire. Ő meg hát nem nagyon szokott igent mondani senkinek semmire. Ő a nemet mondást gyakorolja, de nem csak úgy, tehát nem vaktában, nem össze-vissza vagdalkozva, hanem nagyon pontosan, nagyon-nagyon jól meghatározva azt a Hajdú Pétert, meg azt a Bergi Krisztiánt, akire az a nem kifejezetten kell, hogy vonatkozzon, és ami azt a társadalmi hasznot hajtja, hogy a média persona ezzel a nemmel jogosan és indokoltan és legitim módon egyenlítse ki az én személyes megfelelési kényszeremet a maga meg nem felelési kényszerével. De közben a te esetedben ez azért érdekes, mert te a saját gondolataiddal dolgozol. Tehát, hogy nem az van, hogy nem tudom, egy valóságshowban játszol egy szerepet, és akkor ott úgy könnyebb leválasztani a magánembert a média személyiségről, hanem magánemberként gondolom én, születnek benned gondolatok, és azokat kirakod, tehát nem feltételezem, tehát most szerintem média személyiségként ülsz itt, de hogy feltételezem, azok a gondolatok, azok, amiket magánemberként is vallasz. Igen, de ilyen értelemben nincs különbség. Tehát ilyen értelemben az eszmevilágom az nyilvánvalóan személyes, mert a közszereplő az, most úristen, az mit gondol a világról? Hát a közszereplő az közszerepel, a közszereplő az azt a véleményt mondja, amit én személyesen gondolok, hiszek és vallok, viszont nem olyan a természete a nyilvánosságban, mint amilyen az én természetem a magánéletemben. Az én természetem a magánéletemben egy nagyon megfelelési kényszeres, nagyon konfliktus kerülő, nagyon visszafogott. Igen, nagyon visszafogott, és elég gátlásos, igen, elég gátlásos, elég visszafogott, és egy ilyen, hogy mondjam, tényleg egy ilyen normális, szociábilis csávónak gondolom magam. A közszereplő a nyilvánosság előtt, viszont meg mivel szembesül? 100 000 olyan közfunkcióval, amit nem lát el senki, és amely közfunkció pedig, hát legalábbis kiállt azért, hogy valaki valamilyen formában érvényesítse ezeket a normákat a nyilvánosságban. Én csak akkor állok bele valakibe a nyilvános térben, hogyha tényleg úgy gondolom, hogy annak közhaszna van. Ha viszont tényleg úgy látom, hogy ennek közhaszna van, akkor készen állok arra, hogy egy erőművet formáljak a média personámból, és azzal azt a közhasznot a társadalom számára felhajtsam. Tényleg úgy gondolom, hogy öncélúan, pusztán a szereplés szándékával, pusztán a parádézás igényével nem szokásom a vörös szőnyegen végigrasszálni, hanem kifejezetten annak érdekében, hogy elmondjak valami fontosat valamiről, rámutassak valamire, ami a nyilvánosságban amúgy nem hangzana el, és hogyha azt érzem, hogy nem tudok érvényeset mondani, akkor hallgatok. Igen, én tényleg így gondolok magamra. Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést, Réz Anna és Puzsai Robert. Köszönöm, sziasztok! Köszönöm. Köszönjük!